ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। और एक बार इस कार्य में हम एक लाइट चलते हैं, उसको बंद करना चाहिए। और एक बार इस कार्य में हम आचार्य का मंतव्य मिलते हैं, कुछ विस्तार देते हैं इस लीला के बारे में। तो शुभदेव गोस्वामी, व्यासदेव और शुभदेव गोस्वामी संक्षेप में सभी लीला बोलते हैं, लेकिन व्यासों में जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीचंद चरितामृत में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का एक क्षण उनकी लीला, तो क्रौ क्रौ ग्रंथों में उसका पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण और भगवान कृष्ण, उनकी लीला अपर्याप्त है। क्या होते हैं सभी लीला में, भगवान सभी भक्तों से परस्पर प्रेम व्यवहार करते हैं, तो इसलिए सभी लीला में भगवान और सभी भक्तों जो उपस्थित है, तो वो सभी भक्तों भगवान में और क्या प्रेम चलते है, तो उसका पूर्ण वर्णन संभव नहीं। जैसे कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण गोविंद और राम अद्भुत विक्रम दोनों अद्भुत कार्य करने वाले हैं। तो व्रज के जंगल में व्रज युवतियों के साथ वो हली खेला करने के लिए गए, तो जब कृष्ण राम सब गोपियां जाते हैं तो कितने भक्त उपस्थित, तो सभी वृक्ष है, तो सभी भक्त है। भगवान कृष्ण स्वयं वो ब्रज के वृक्षों की प्रशंसा के बोलते हैं कि देखो बालराम, ये सभी मुनि ऋषिगण वृक्ष रूप में है, आपकी सेवा करने के लिए खड़े रहे हैं, आपको छाया देने के लिए और फूल फल देने के लिए, सम्मान देने के लिए। और ब्रज भूमि में सभी घास सभी महान भक्त उद्धव महाराज चाहते थे, उद्धव एक महान भक्त द्वारका में सब मानते थे कि ये हम सब जो यादव वंश के हैं, हम सब भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन हमारे बीच में उद्धव सबसे महान है, सबसे महान वंश। लेकिन उद्धव जब ब्रज में आया है तो देखा कि ब्रजवासियों की भक्ति तो मेरे भक्ति से असंख्य गुण अधिक है, तो इसलिए उद्धव महाराज प्रार्थना की कि मैं अगले जन्म में जैसे ब्रज में एक घास होना चाहिए, जैसे कि गोपियां के चरण रज मेरे सिर पर आ सकते, तो इतने सभी घास इतने महान भक्त है, तो अवसर मिलते है तो भगवान की चरण धूली सिर पर मिलते है, और गोपियां गोपियां गायं वाजक वाज्य गायं सब महान महान भक्त है। तो सब पक्षी सांप मृग हरिण जो बोलते और सुअर सब जंगल है, ब्रज वृंदावन वन मतलब जंगल, तो उसमें शेर भाग और सभी प्रकार के पशु और सब श्री कृष्ण के भक्त। तो श्री कृष्ण जब भी कोई लीला करते और सदैव लीला विलास करते तो सभी भक्त जो वृक्ष रूप में है, घास रूप में है, पशु रूप में है, सांप रूप में है, तो सभी भक्तों से प्रेम व्यवहार होते हैं और हर क्षण में वो प्रेम इतना बढ़ते हैं कि उसका वर्णन करना संभव नहीं होता। तो इसलिए भगवान की लीला वर्णन करना संभव नहीं है, इतना सब संभव है, लेकिन पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। तो व्यासदेव और शुकदेव गोस्वामी ने संक्षेप में ये लीला वर्णन किए। और एक कारण हो सकते कि परीक्षित महाराज के खाली 7 दिन थे, तो इसलिए संक्षेप में। और दूसरा कारण भी है कि शुकदेव गोस्वामी तो संक्षेप में लिखा है, जैसे कि पूर्व आचार्यों जो उनके बाद आएंगे तो उनकी कुछ सेवा होगी, ये सब वर्णन करना। तो अनेक भागवत टीका करते हैं जिसमें श्रीधर स्वामी प्रमुख है, प्रथम प्रमुख, और उनके पश्चात अनेक अनेक टीका करते हैं मध्वाचार्य, वीर राघवाचार्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और सभी आचार्य हम कुछ मंतव्य करते हैं और लीला के बारे में कुछ बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं, तो दूसरे शास्त्रों से कुछ तथ्य जो लीला के बारे में कुछ पता उधार करते हैं और तत्पर्य में लिखते हैं। और कुछ भी है विशेष का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में, तो कोई शास्त्र में नहीं है, जो कोई मतलब अभी क्या बोलते हैं, जो अभी विराजमान नहीं है, कोई प्रकट शास्त्र में नहीं है, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो सब लीला आंतरिक दृष्टि से देखते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। तो यही मंतव्य है कि वो गोविंद श्री कृष्ण और राम अद्भुत विक्रमः दोनों राजनारियों के साथ होली लीला प्रेर के लिए वो जंगल में गए हैं। तो आज तक वो होली खेला चलते उसी दिन में, और यहाँ पर भी लोग उससे आनंद लेते। फागु बोलते हैं हिंदी में, फागु बंगाली में फागु, क्या बोलते हैं हिंदी में, वो खाला जो फेंकते हुंडी, रॉन्ग रॉन्ग, वो भी बंगाली है, रॉन्ग रॉन्ग, वो पाउडर फेंक देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुलाव, पुलाव, पुलाव, बंगाली में फागु पुलाव फेंकते हैं। तो पहले वो सब खाला तो फूल से निकालते, अभी तो सब केमिकल है और उसका दोनों का नहीं है, दाग लगते, लेकिन उससे सब आनंद होते हैं। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण का आनंद वैसे नहीं है, ये सब जो हम कहते हैं इस भौतिक जगत में आनंद के लिए, वो सब भगवान की लीला का अनुकरण है। भगवान जो करते हैं वो सब उनकी आनंदमय लीला है। आनंद वो क्या श्लोक है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित, आनंद चिन्मय रस। और सब कुछ जो हम कहते हैं यहाँ पर वो आनंद है, लेकिन चिन्मय नहीं, आनंद अज्ञान। इसलिए वो आनंद जो है वो वास्तविक आनंद नहीं है, निरानंद, आनंद की छाया है, प्रतिबिंब है। तो सब कुछ जो हम कहते हैं यहाँ पर आनंद के लिए, तो उसका अंतिम पाव निरानंद, निराशा। तो इसलिए भगवान की लीला सुनना चाहिए। तो कैसे भगवान लीला विलास करते हैं, विशेषकर इस दशम स्कंध, विशेषकर इस दशम स्कंध यो सब लीला जो है सब आनंदमय है। हम सुनते हैं उसमें आनंद मिलते, लेकिन वो सुनने से ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम जैसे भगवान आनंद प्राप्त करना चाहते, तो भगवान की सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सुनते हैं कि वो भगवान और राजनारियों को होली खेला करते, हाँ हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हम भगवान की सेवा में करेंगे। जैसे कि होली के दिन में हमारे इस्कॉन मंदिरों में नहीं है, क्योंकि उस दिन हम गौर पूर्णिमा उद्यापन करते, चैतन्य महाप्रभु उसी दिन में अवतीर्ण हुए। लेकिन एक मंदिर में ही वो कृष्ण के मंदिर में वो होली दिन में वो होली खेला करना है और भगवान को वो बुलाव करना है, फिर सब भक्तों को भी, लेकिन पहले भगवान को बुलाओ सोलो, ये भगवान। तो सभी भगवान की लीला में और सभी आनंद है, वो आनंद का स्रोत है। तो खाली यही समझना चाहिए, हम अपना आनंद के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि यदि भगवान संतुष्ट नहीं होते हमारे खेल से, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो सब कुछ जो हम करते हैं, जैसे कि इस भौतिक जगत में सब विवाह करते हैं आनंद के लिए, तो ठीक है करो, लेकिन यदि हम सोचते हैं कि वो पारिवारिक जीवन से हम सुखी होंगे भगवान श्री कृष्ण को भोग करके, तो वो संभव नहीं है। तो आप संसार करो, कृष्ण संसार करो चारे आना चाह, भक्तिराम ठाकुर ने लिखा कृष्ण संसार, मतलब वो पारिवारिक जीवन उसमें केंद्र होना चाहिए श्री कृष्ण, नहीं है कि ईश्वर हम भोगी, ऐसा अभिमान होते, क्योंकि संस्कृत में वो हस्बैंड के लिए, वो जो अंग्रेजी में हस्बैंड बोलते, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में स्वामी या पति बोलना है, तो मतलब जो मालिक प्रभु, लेकिन उससे वो आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ सकते, ईश्वर हम नहीं, मेरे फैमिली के पति हूं मैं, ईश्वर हूं मैं, ये फैमिली का भोगी हूं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए एक बार एक नवविवाहित स्वामी स्त्री गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के पास गए और सुख शांति पारिवारिक जीवन में के लिए आशीर्वाद प्रार्थना की, तो गौरकिशोर महाराज वो स्वामी को बोले कि यदि आप वैष्णव पारिवारिक जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो ऐसे करो, सदैव स्त्री की सेवा करो और स्त्री से सेवा ग्रहण मत करो, क्योंकि वो स्त्री तो आपके भोग के लिए ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखो वो एक वैष्णवी है तो इसलिए उसकी सेवा करनी चाहिए। क्या कैसे होगा? तो गौर की चौदास बाबू जी महाराज उन्होंने कहा वैसे, तो एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी भावना होना चाहिए कि जैसे कि वो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि मान सदे हो गए हो जो खींचू वो आप ही लोग तू पदे नंद की शर, सब कुछ जो मेरा है, मन मानस देह गेह गृह जो कि चुम्मा जो मेरा है, ये मैं हूं, इस शरीर मैं हूं, ये महिला मेरी है, ये घर मेरा है, आप ही लोग तू पदे नंद किशोर, सब कुछ मेरा नहीं है और आपकी सेवा में अर्पण करता हूं नंद किशोर श्री कृष्ण, क्योंकि ये अहम न मैं थी, मैं मेरा ऐसी भावना भावबंधन का कारण है, तो इसका छुपना है कैसे है? और सब कुछ जो मेरा है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो सब कुछ जो हमारे आनंद के लिए है तो समझना चाहिए, तो हमारे आनंद के लिए नहीं है, तो हमारे आनंद कैसे होगा? तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। तो जो गृहस्थ है तो काम करते हैं, पैसा लगते हैं, संसार चलाते हैं, किस लिए? जैसे कि घर में भगवान की अच्छी तरह सेवा चलेगी, और जैसे कि पत्नी बच्चे कृष्ण भक्त होंगे और वे भी अपने जीवन में आदर्श भक्त होते हैं, जैसे कि पत्नी और संतान देख सकते हैं कि हमारे पति पिता इतना महान भक्त है, तो ऐसे सब कुछ जो हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो केवल मंदिर या मठ निवासियों के लिए नहीं, सबके लिए ऐसा होना चाहिए। और देखो भगवान की लीला में भगवान इतना महोत्सव होते हैं, अभी सामने रथ यात्रा महोत्सव है और उसके बाद जन्माष्टमी गोवर्धन पूजा और बीच में अनेक आचार्यगण के चिरुबाब अभिबाब ये सब महोत्सव है, तो गृहस्थ जीवन में ऐसे महोत्सव होते मतलब रोज जो करते हैं तो उससे थोड़ा ऊब हो सकते, लेकिन कभी कभी यदि महोत्सव तो सब आनंदित होते, तो इसलिए और सभी संस्कृति में और विशेषकर वो वैदिक संस्कृति में और विशेषकर वैष्णव संस्कृति में बहुत महोत्सव। एक्चुअली आज काल परसों हर दिन वैष्णव धर्म सभी दिन महोत्सव नित्य महोत्सव, वृंदावन में नित्य महोत्सव रोज महोत्सव होते हैं, क्योंकि भगवान का सुंदर रूप देखना और उनका प्रसाद लाना और उनकी गुणगान करना कीर्तन करना, तो सब जैसे महोत्सव हम रोज महोत्सव करते हैं, महोत्सव का आज पार्टी होते डांसिंग होते, तो हम रोज डांसिंग करते और रोज फीस लेते कृष्ण प्रसाद, और रोज हमारे लिए सिनेमा जाने का कोई जरूरत नहीं, भगवान का सुंदर रूप देखते हैं। तो प्रतिदिन जैसे महोत्सव है, और विशेषकर ये सभी महोत्सव है जैसे रथ यात्रा, जैसे कि सभी लोगों के लिए अवसर हो वो ओरिजिनल राजभूमि का आनंद अनुभव करना। बहुत सब क्या है जिसमें बहुत लोग संग्रहित होते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं और दूसरे दूसरे अनेक सेवा होते हैं, जैसे कि रात यात्रा में अनेक प्रकार की सेवा होती है। तो ऐसे ही सब लोगों के लिए अवसर है सेवा करने। तो मंदिर ऐसे चलते हैं, लेकिन जब महोत्सव होते हैं तब और अनेक सेवा होते हैं, तो इसलिए सब लोगों को बुलाने हैं, हे ऐसे करो वैसे करो, कुछ सेवा करो। तो ऐसे भगवान की सेवा में और विशेषकर महोत्सव का समय आनंदमय होते हैं। तो सब भगवान की महोत्सव में भाग लेना में वो गोकुल धाम का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए महोत्सव होना चाहिए, विशेषकर अभी बड़ा मंदिर है और भगवान की कृपा से अभी आमदनी का अभाव नहीं है। तो ऐसे करो और ज्यादा महोत्सव करो और रोज जैसे महोत्सव करो, रोज मतलब दिन भर कीर्तन होना चाहिए जितना भी संभव हो। यदि समय है आप कुछ काम नहीं, मंदिर में बैठ जाओ, कीर्तन करो और वो क्या है कि शास्त्र में हरि भक्ति विलास में लिख है कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं तो भगवान वो व्यक्ति को बहुत संतुष्ट होते हैं। तो हम सुबह शाम को कीर्तन करते हैं, लेकिन दिन में भी कर सकते जब मंदिर खुला है, और अभी वो सबको प्रसाद देना है। तो ये सब मंदिर का अर्थ है, तो ऐसे और बढ़ाना चाहिए। और जितने भी हम प्रचार कर मंदिर से हम बहुत बहुत प्रचार कर सकते हैं, हम बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन कितने लोग मंदिर में आते हैं, और जब आते हैं तो लोगों के मन वैसे ही तो धार्मिक होते। तो अभी अनेक मंदिर में मायापुर, अहमदाबाद, बंगलोर, मुंबई, जुहू, तो एक सिस्टम है। और तो एक भक्त तो सब जो मंदिर में आने वाले हैं तो सबको एक माला देते, जप करो, और नाम की महात्म्य कुछ बोलते कि आप एक माला जप करो, नाम बिना खली काले नहीं आरे धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म, कुछ हरि नाम की महात्म्य बोलते, फिर लोगों को जप कराते एक माला, फिर उसके बाद अनेक माला लेते हैं और वचन देते हैं कि मैं रोज एक माला करूंगा। तो ऐसे ही बहुत अवसर है और लोगों सेवा में लगाना चाहिए। देखते हैं कि मंदिर मतलब साफ है, लेकिन और साफ हो सकते। मुंबई में 3 बार मंदिर का सफाई करना है, तो वैसे होना चाहिए। तो अनेक लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मुझको सेवा दो, तो यही सेवा करो, एक झाड़ू लो मंदिर का सफाई, झाड़ू पोता लो और सफाई करो। नाथद्वार में आपने देखा जो गए हैं, तो उदासन जब बंद हो तो इमीडिएटली अनेक लोग जादो सब ऐसा नहीं है मत दो ऐसा नहीं वो सब सम्मानित व्यक्ति है और जादो लगते है और बहुत उत्साही साफ करने के लिए तो आप अपना घर में जाड़ो नहीं लगाते लेकिन भगवान का घर में हाँ साफ करने देखो मजदूर तो जाड़ो लगाते लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये नीच सेवा नीच सेवा है और नीच सेवा करना है भगवान के लिए नम्र से नीच भगवान की सेवा में कोई नीच सेवा नहीं है नम्र हम यही नम्रता की प्रतीक है उस ऐसे ही प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं किया वो महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन देना वो राजा है हमें सन्यासी है तो सन्यासियों का कोई दंड नहीं है राजा राजगण के साथ लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु देखे कि महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथ के रात के सामने रास्ता मार्जन करते तो तब चैतन्य महाप्रभु सोचे कि हाँ वो वास्तविक भक्त है राजा है लेकिन जगन्नाथ के लिए अति विनम्र सेवा करते हैं तो ऐसे ही भगवान की कृपा मिलते और आनंद भी मिलते तो शुक्रवार गुंडीचा मार्जन का दिवस है जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन के पहले और उस दिन में सब भक्तों को पूरा मंदिर सभी कक्ष में और छत पर और सभी इलाके में सब मैदान में सब जगह एकदम चकाचक बनाते और उसमें कितना आनंद मिलता है क्योंकि ये ही भगवान की सेवा वो वर्णन नहीं ये भगवत तीसरे स्कंद में कि वैकुंठ में सब वैकुंठ लक्ष्मी वो सब जाएगा राजमहल सब कुछ मार्जन करते जरूर नहीं है फिर भी करते क्योंकि सेवा करने की इच्छा है तो ऐसे है भगवान की सेवा आनंदमय है ये वैष्णव दर्शन का एक मौलिक तथ्य है और सब कुछ जो हम करते हैं इस भौतिक जगत में वो सब निरानंदमय है तो ऐसे भगवान की सेवा करना चाहिए जिससे आनंद होते हैं आपना आत्मानंद होते हैं घर में और विशेषकर मंदिर में ये मंदिर भगवान का घर है भगवान के जैसे राजमहल है तो गुजरात में अनेक हवेली है जैसे नंद महाराज के घर तो राजमहल हो या हवेली हो तो सब भगवान के लिए सब एकदम साफ रखना चाहिए और जैसे नंद महाराज यशोदा माई भगवान के लिए और राधा जी भगवान के लिए बहुत प्रकार के रसाई बनाते हैं तो वैसे भी और ऐसे ही वो सभी भक्त का चिंतन होना चाहिए तो कैसे हम भगवान की सेवा और बढ़िया कर सकते हैं तो यही मंदिर का अर्थ है हम हरे कृष्ण गाते हैं और कृष्ण नाम मुख्य उपाय हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा मुख्य उपाय तो किसलिए हम साध्य करते हैं और साध्य क्या है साध्य है कृष्ण चरण प्राप्ति, और उसका मतलब भगवान के चरण की सेवा करनी। तो मंदिर है एक अवसर सब भक्तों के लिए भगवान की सेवा करनी, और भगवान की सेवा जैसे भगवान असीम है, तो जितना भी सेवा करने है इतना भक्ति में प्रगति होते हैं, और इतना भी सुख अनुभव होते हैं। तो यही विशेषकर दशम स्कंद में वो सब लीला जो है बहुत ही आनंदमय है, मंदिर में भी ऐसा होना चाहिए। सब गीता पाठ भगवत पाठ चलते अच्छी तरह, भगवान के बारे में चर्चा करना, क्योंकि हम दूसरे समय अनेक प्रकार की बात जितने भी कर सकते हो उससे ज्यादा करो। यही भक्ति सततम के अंत में, सततम के अंत में यतंत्र जुड़ा होता है। भगवान के भक्तों सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त रहते, ऐसा नहीं है कि भक्तों की छुट्टी होते हैं। ऐसे कि वो सब लोग जो फैक्ट्री ऑफिस में काम करते हैं एक या दो दिन की छुट्टी होती नहीं, भक्ति में छुट्टी नहीं होते, और भक्तों की इच्छा भी नहीं, इच्छा नहीं और से बचे। कभी कभी कामी लोग निंदा करते बोलते कि वो सब नट रहने वाले सब आलसी है, नहीं हम आलसी नहीं, व्यस्त रहते। हम 3:30 बजे सुबह रात 10 तक हम व्यस्त रहते, लेकिन ये सब फालतू काम में नहीं है, भगवान की सेवा में। तो सेवा हमारी उद्देश्य, सेवा अभिलाष करो नरोत्तम दास, सेवा अभिलाष। तो सेवा करो, सब के लिए सेवा करना चाहिए, और उससे भगवान की कृपा मिलते हैं, और धीरे धीरे हम व्रज लीला में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। व्रज लीला का क्या मतलब, व्रजवासियों कौन है, भगवान के सबसे उन्नत भक्त। तो उन्नत कैसे, क्योंकि व्रजवासियों की सेवा भावना सबसे अधिक है। तो सेवा भाव यही भक्ति का, भक्ति का मूल वृत्ति है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। उसके बाद हम सुनेंगे कैसे शंकर चूर राक्षस का वध हुआ। हरे कृष्ण How is sadhana related with the consciousness of the saver? Well, Prabhupada wrote in one purport in Chaitanya Charitamrita that the sign of someone who is getting success from chanting Hare Krishna is that they're enthusiastically engaged in service. If we're chanting nicely, chanting means Hare Krishna, please engage me in your service. So if we're chanting nicely, then we'll engage enthusiastically in service. Well, sometimes we see someone, they like to do a lot of seva, but they don't chant nicely. But that seva will not be on the same standard, and it may not last either. So both are important. In other words, they may be enthusiastic for service, but that may be somewhat more of a transformation of their active nature rather than manifested from the spiritual platform. So they, even though they're enthusiastic to serve, they may not very much develop the qualities of a Vaishnava, because they're not internally, they're not developing. So they may, even though they're enthusiastic to serve, they may not behave very nicely with devotees, something like this. Or like I said, it may not last. They may become discouraged, go away, become attracted by Maya. So both things are essential. Sadhana and seva. Seva is also sadhana, and sadhana is also seva. Sadhana means that which will bring us to the perfect stage, and seva, that is the perfect stage. So sadhana is seva, and seva is also sadhana. Sukshma bheda, is it? Fine difference. Can it happen that by doing more and more service, although in the beginning one cannot have taste of the holy name, but by doing service, you may get purified and get a taste of the holy name? Yes, if one performs service under the guidance of experienced devotees, then by performing that service, by the mercy of devotees and Krishna, he may develop a taste. And that's going on. That means we're chanting, but we may not have much taste. But the seva helps us to improve our... If we're sincere, then the seva helps us to improve our sadhana. And the sadhana helps to improve our seva, both. I read that in one purport by Prabhupada. Prabhupada has written that even if the devotee is not having so much taste of the holy name and maybe having so much weakness, but if he solves Vaishnavas, if he solves devotees, then yes. Yes. By serving Vaishnavas, that's... Service to Vaishnavas is very important part of advancement in Krishna consciousness. Su su su shadadhana sya vasudeva katha ruchihi. That verse is there. By serving nicely, then taste for hearing develops. Hare Krishna.